أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. سورة کاف کے دو مسئلے وی یو مسئلہ عالم الغیب زیم یو مسئلہ چا عالم الغیب زیم پپٹو سیزونو باندے اچھا ترور وی دا یو او پاره سلور واقعاتو یو د اصحاب کافو چې د خپل حالت نه خبر نشو دیم د پیغمبر پاک چې پیغمبر د سبا د حالاتو نه خبر نشو د سبا بس کیږي او دریم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام د کارونو نه حضرت موسی علیہ السلام خبر نشو او د ټولو دنیا بادشاہ ذلقرنین د قوم په جبه پوه نشو شپږشته آیات کې خلاصہ قل الله اعلم بما لبسوا له غیب السماوات والارض او دویم وجہ سپکواله د دنیا پدری وجه سره یو دا دنیا بدنوالم لگم سنگ چې می دو دنیا کې دا باغ والا نباغ واغس او بیا لاس مرولل های های لکه دی وقتی چه دا بعد خلکون وزارتون و حکمتون لاری دا لاسا او بیا لاس مولی وی های های اصران ارسلا یا دویم وقت و ها قلیل دا دنیا وقت دیر لگ دی مثال پشان دست پر لید گیا دی او دریم د دې دنیا بتا سره حساب کیږي نننی سبق کې دا غدره وجنا یو وجمن بیانو سپکواله د دنیا دا دنیا بدن عالم لکه سنگ می چې د باغ والنا دنیا کې باغ واغسته ده مال می ته واغسته او بیا لاس مرولل دو دیر شمایت د 15 می سپاره سورته کاف ګوره وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بیان کده خلقو تا صفت د دوو سړو زربه په ډیرو مانو سر راځي په مان د وهلو زربه زید عمرا چې د زربه په سله کلام راشي نو په مان د بیان وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا چې د زربه په سله کې عن راشي دیو جنا احکام القرآن کې ابن العربی لیکلی چې ضربه بحر ضربه دریاب دی ممانو دو دریا دیر مانی راجی عن راشی نفمانه دی احراس سرا افنضرب عنکم الذکر آیوالو منستاسون قرآن نتمانه بیان وضرب لهم مثل الرجلین بیان کدی خلقو تا صفت دو سلو جعلنا لأحدهما چه گرزول دی منگا ورکل دی منگا یود دی دوالو سلو تا جنتین باغونا باغ یو خو تسنیه سر اعتبار پدی لحاظ سر کئی چه طرفون دو جنتین دی دو طرفون والا باغ من اعنابین دی انگرو وحففناهما بنخلن او پټک ما دې دوالو لرا به نخلن په قجرو باندې وجعنا بينهما زرا او غرزول منغا په میند دې دوالو کې زران فصل باغ یو طرفونه دوا پای کې چار چا پیرا کجوروي انارو او هغه باغ پټ کړو هغه نور میوه پټ کړو هغه غټ غټ بوټي د کجوروي کل دل جنتین آتت اکلا داغ دو باغون او داغ دو طرفونو والا باغ گورا جنتین نا مراد یو باغ مراد دے خو طرفونو دو ذکر رستو صراحتا لفظ راضی و دخل جنتو جنته نو جنتو کل دل جنتین دا دو طرفن والبا آتت اکلا چورکول بے میویغ پلے ولم تظلم منه شیئا او کمی بے نکاو داغینا سشی زربر داغین کمی نرے کرے وفجرنا ظلم پماند کمی دانه چې ظلم پماند ظالم سره باغ ظلم نکي ظلم باغ کوي ظلم کمی کوي وسکال مال باغ کمی وکړو دین دوانو د خمانو د امرودو وفجرنا خلالهما نارا او بهول من دوالو کې نهرن ولي دیکه موږ ولي روانه کړی وکانه لو سمر او در رمیوی وکان له سمر او در رمیوی دیر مالو د سراب وکان له سمر او در دیر مال سمر هی الزهب والفضا سروس پین یا زهب ابن جریر مانا که دیر مال مولور کرو فقالا نوید لصاحبی قل ملگری دا وواو دا ملگری یحاورو یحاورو فخر کاو پد باندے پید بار دس سر فخر کاو مال چه ما سر اڈیر مال دیتا سر سری انا اکثرو چز زیادت من کستان مالا پا مال کے و اعزو نفرا ازور ورم پا ڈلکے پا نفرے کے مال مم زیادتے ڈل و فوج مم زیادتے تک ہم زورے بے مال میو سکت سرشتم نا ودخل جنتو او دنشو دا سڑے پل باغتا اگر باغ یو دیخوا جنتو باغ پلتا وووو دے سڑی ظالمون ظلم کون کیو پخ پلزان ظالمو پخ پلزان ظلم پمانا دا شرک سرا دا شرکم کاو پخ پلزان لوی ظلم شرکو ان شرکا لظلم عظیم شرک دے لوی ظلم دے یا بنی لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم عظیم او بچر گوٹیا شرک مکوا شرک دے لوی ظلم دے او نام کیم تیر شیو اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون ایمان روڑو او شرک نرے کرے ظلم پماند شرک ودخل جنته او در نشخ پل باغتا و هو ظالم لنفسی او دے جاتے کہ ان کے او پخ پل زان قال نویدو ما ازنو جو گمان نکم انت بی چاوی دے مشرک ناچہ ظلم پخ پل زان کرے ہو فخر پخ پل ملگری کرے ہو مال دسوی جو گمان نکم انت بی دا چہلاک بشی حاجی دا با ابدن ہی چرے چره بدا با حلاک نشی دا با همیشه زما مزی زما حکومت با همیشه چرته بلال نشی سکال ته داسه د الله سن لالل شدای نیوی هغه بنگلی منگلی ولار څخه خالی کړو زه سړی رساته گا دا خیالم نو جو زبر دی بنگلی نو زما انت بی د حاجی ابدا غاری بوت ملاو بنگلی او ته ملاوي انت بی د حاجی ابدا وما اظن الساعه قائمه از غمان کوم په قیامت درې دو غمانم نکوم ولا اردت الى ربي او که چرته زه واپس مشم خپل رب ته لا اجدن خيرا منها منقلبا نوها مخازب عموما بهتر من هذا باغنا منقلبا زيد اولدو یو خوبا میش از ما دا باغی چرتب حلاک نشی خراب بنشی او دویم دا قیامت نشتا همیشه بدی دنیا کی او کم مرم شم لارم شم نو علت بدا دین مالا خراکی هر یو موتبر دا غد دا تمنا دا چسن دنیا کی اللہ مالا راکی علت میں امراکی نیکن اللہ زمانو خوشا لرے دا دلیل لرے چو دنیا کی چالا یو شیور کی گینے اخیر کی مور گئی فیرون تے مال ورکڑیو فوج ورکڑیو حکومت ورکڑیو دا اللہ خواہو یعنی آلتا بے مور کئی نا دا دنیا کې هغه هر یو څه د دنیا ورکړې او په اخر کې هغه الله نه ورکړي صدا وله ورګي. قال له صاحبه نبي هغه ملګری دا او هو يحاور او د فخر کا په خپل ملګری باندې دې ملګری نه اوس مراد هغه صحیح ملګری مراد مؤمن موحد او وی هغه صاحب ملګری دا او هو يحاور او د فخر کا په خپل ملګری په سبب د ایمان باندې مړو ما سره ایمان دې د ایمان دولت ته تا سره سری دوی مال بننی او ثواب بنی او هدا بننی او ثواب بنی بیا خبر او دې وی لارې مالو نه ای لار او ایمان ندی او وی دتا ملګری دا او هو يحاور او د فخر کا په خپل ملګری په سبب د ایمان اکفرت بالذی خلقک آئے کفر کے تو پاغ بادشاہ چھ پیدا کرے تالا من تراب دخارو سم من نطفت بیاد یو ساس کی ابونا سم سواک رجلا بیائی برابر کرے تالا رسلے بیائی تسلے پیدا کرے گورا کفر کے پاغ بادشاہ چھ تے پیدا کرے دخارونا نو دخارو نے سنگ منگ پیدا کریے هر انسان د خاورو پیدا کړي زکه زمنګ اصل د کم زینو د خاورو زمنګ نیکه آدم علی السلام موږ دا غنه پیدا یو او د خاورو پیدا لري یا موږ ټول د خاورو پیدا یو زمنګ دا اوبچ د انسانانو نوځي نو دا د خوراکونو په وجه باندې وځي او خوراکونه کیږي د کم زینه د زمکه نه نو زکه نسب زمکه ته وکړو ثم سواك رجلا بیا برابر کړی تعالی رے سره لكن هو الله ربي عبارت بدا شو لكن انا اقول هو الله ربي لكن زويما لكن انا اقول لكن زويما هو الله ذا لازم عرب دے ها ذا لازم عرب دے ولا اشرك بربي احد او رب را خدار کوم د خپل رب سره چال را لیکن انا اقول لیکن زویم دا اللہ زما رب دے ولا اشرک بربی احدا او رب را خدار کوم د خپل رب سره چال را ولو لا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله ولن کلا چې داخل شو ته خپل باغ تا ګور باغ پلتا پکاچ جنتین ویلی باغ یو خو طرفونه دو ولی انا کلاچ دن نشو تا خپل باغ تا دادا سره از دخل تا کلاچ دن نشو تا جنتا که خپل باغ تا نو لولا قلتا بوشی ولی نویتا لولا قلتا ولی نویتا ما شاء الله آغا چه خو غشید اللہ نو آغا کئی تا ولی نوی ما شاء الله اے چو شه دی خوښی نو ما شاء الله بارک الله وی خفصل دی خوښه خبار دی اولیدا خ بنگله دی اولیدا خګار خ انسان دی اولیدا خ یوسی دی اولی نو پوه داسه مو وا ما شاء الله بارک الله فی سدا الله خو قشی نو گئی الله دې دل په دې کې خیر واچي ولی هغه تبا کې ولی ځان تبا کې و پو و نو خپل ګارې پو و دور خپل فصل و پو و دا غلطه خبره ماشا الله یا لا حول ولا قوه الا بالله لا قوه الا بالله نشته دې توان پنه کوک مگر په توفیق د الله یا نشته دې قوت په دفع د مصیبت کې مگر په توفیق د الله ان ترني انا اقل منک مالا و ولدا کته ویني مال را جز کمی مستانه په مال او په اولاد کې اے وې کزستانه مال کې کمی ما اولاد کې کمی ما خفاسا ربي ايوتيني خيرا من جنته قریب دا رب زما رب کی ما تا ور استاد باغ نا ويرسل عليها حسبان من السماء او بلیگی پدا باغ باندې عذاب د برنا فتصبح سعيدا زلقا نوب ګرځي د غزمکا زلقا خویدن کی زمکا به هوا راو ګرځي ایوس به ما وا یا بو ګرځي او په داغه غورن جوړي فلن تستطيع له طلبا نو چری تب طاقت نه لري داغه د پارا طلبا در وستر او در او خلو و وحيت بسمري نو حاتو کړو شاپ ميو دا پاس با نو ګرځي دغه با یودا غسړي يقلب كفي چمرولل به دوال لا سن خپل علاما پا مال چې د خرج کړو فیا با با کې وهي خاویتن على عروشا او دا با نو ارشیو پچتونو خپل باندې ويقول او وي بعد مالک د با يا ليتني لمشرك بربي احد چنوې پر خدار کړي ما د خپل رب سره سوق کاش که ما د الله سره سوق پر خدار جوړ کړي نه وي ولم تکل لو فئه ينصرونه او نو دل را یو ډلا چې امداد کړي وي هغه ډلې د من دون الله به الله نه وما کان منتصر او نو دې بدلا غوستونګه د خپل ځان بدلې هم نشو اغستې هنالک الولایت لله الا پداوکه اختیار بخاز پر د الله یی شای او خیر ثواب او خیر عقبا د الله غره ده ثواب اند درجه او خیر عقبا او غره ده د انجام پدې رکو کې حالت دا چا بیان کو چاغه خپل مال باندې فخر کړو خپل باغ فخر کړو شرک هم کړو او خپل فخر کړو په سبانه خپل ایمان باندې مال تلاله او بیا لاس مړل وکاس چې ماشر د الله سره نوي کړې یو وجه بیان شو.